Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Przyszli od razu, narobili hałasu, od razu rozbudzili. Ech, jej, jej. No ale gdy za oknem chłodno, coś na rozgrzewkę, a to coś to Dropkick Murphys na dzień dobry dziś w budziku. 4 po 4. Dzień dobry. Listen and I know. Czamba Łamba też niczego sobie na rozgrzewkę. No dobrze, bo to za oknami na Myśliwieckiej 8-9 stopni. Jak się tak dobrze przyjrzeć, to gdzieś w niektórych regionach koło 11. Witamy Państwa gorąco. Piątek, 24 lipca przed nami, 206 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No, miejmy nadzieję, bo w wielu miejscach bezchmurne niebo, przynajmniej teraz, a te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania jeszcze przed godziną 5. Słońce zajdzie po 20:30, zatem dzień potrwa niespełna 16 godzin, a to oznacza, że jeszcze brakuje minutki i będziemy mogli powiedzieć, że dzień krótszy od najdłuższego w roku o godzinę. Imieniny dziś Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolny był? Taką drogę musiał w życiu wybrać. Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Mam w pamięci kilka chwil, gdy przed nagim lustrem ja i ty. W jednej chwili świat się stał uniesieniem naszych ciał. Nie zapomnę tamtych dni. Ty i ja, to cały nasz świat. Ty i ja, to cały nasz świat. Nie spotkałem wolnych ludzi, a ty szukaj, jeśli tylko chcesz. Tak naprawdę nie ma co się łudzić, bo wolnością tylko miłość, miłość jest. No, no. Ty i ja, to cały nasz świat. Seba Riddle i Kryjenców nie brali. No to co? 12 minut po godzinie 4. O, świt nas zastanie i weekend i w ogóle. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo. Telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. A zatem piątkowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Robert Plant, wielki przebój niezwykłego artysty. Męski głos, no i co? I panie dzisiaj, i panie zaspały. Panowie, w trzech szybkich górom. Pan Stefan z Mielca jako pierwszy o tym, co na polu za oknem. Nie wiem, bom w łóżku i urlop. Zuch chłopak, ale jeszcze podpowiedzi do kalendarza świąt osobliwych są. Pan Stefcio jako pierwszy mailowo dziś serdecznie gratulujemy. SMS-owo pan Stanisław z Siemkowic wita w lipcowy poranek. Pogodny, ale chłodny. Za to gorące pozdrowienia od pana Staszka. Pierwszy sygnał SMS-owy z Siemkowic dziś i taka podpowiedź, ten lipcowy poranek. Coś mi po głowie chodzi muzycznie. No to może za kilka chwil. No i jeszcze telefonicznie pierwszy dziś pan Łukasz z Nieradzy, 16 kominów w tej okolicy. A do roboty trzeba wstawać za fajerą jakieś 250 km w jedną stronę, 250 w drugą i weekend. No i tylko 8,5 stopnia w Nieradzy. Pan Łukasz radziby założyć może z samego rana coś cieplejszego. No tak czy inaczej, szybko zleci ten dzień i znowu będzie weekend. I znowu poniedziałek i znowu trzeba będzie wstawać po godzinie 3, by zawodowy kierowca mógł pędzić za fajerą w swojej szoferce i słuchać budzika. Tak sobie dopowiadam na przyszły tydzień. Pierwszy sygnał od pana Łukasza. Telefonicznie również gratulujemy. No i co? Już 18 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia i przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. To już za kilka chwil. Yeah. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Jak poranny śnieg, chłodne powietrze polarnomorskie, ale żeby aż tak? No, no, no. Spokojnie, spokojnie. Artur Rojek i utwór zatytułowany Bez końca. Tak, jakoś szybciusieńko się skończyło. 25 minut po godzinie 4:00. To czas, kiedy przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. A tak się akurat składa na rozgrzewkę z kalendarza. Trzy wybrane wydarzenia z 24 lipca. No i tak w 1292 roku zmarła święta Kunegunda, czyli święta Kinga. W roku 1715 papież Benedykt XIII przyznał Kindze tytuł patronki Polski i Litwy, a ona to zmarła 728 lat temu. W roku 1880 urodził się Ernst Bloch, amerykański kompozytor pochodzenia szwajcarskiego, twórca m.in. Rapsodii Ameryka oraz opery Macbeth. Zmarł w Tybinze w 1977 roku. Ernst Bloch, wspominamy go w 130. rocznicę urodziny. No i jeszcze jedna data, też rocznica śmierci, bowiem równo 40 lat temu zmarł Peter Sellers, brytyjski komik. Wspominamy go w 40. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Pan od pogody za niecałe 4 minuty, ale wcześniej z muzycznego kalendarza oczywiście pamiętamy o urodzonych 24 lipca. W gronie dzisiejszych jubilatów pani J.Lo. Loca, enamorada, de ti. Jennifer Lopez w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny. A już dobra, nieważne, które. No nie okrągłe w każdym razie, ale jeszcze do kalendarza muzycznego będziemy zaglądać. 4:30. Cóż tam pan synoptyk ma dla nas? W pierwszym zdaniu listu z wakacji Europa Północna, Południowa oraz częściowo Środkowa pod wpływem płytkich niżów z układami frontów atmosferycznych, a na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą wyże z nad Europy Wschodniej i Atlantyku. No a nad Polskę od zachodu zacznie nasuwać się zatoka niżu z nad Skandynawii i z południowego zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie. Nic z tego nie rozumiem. Z południowego zachodu cieplejsze, polarno-morskie. A jakkolwiek panu synoptykowi jeszcze trzeba będzie chyba mocniejszą kawę zrobić. Ale może to ma sens. Rano jeszcze pogodnie w wielu miejscach, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać po południu na wybrzeżu, a po południu możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Tak poetycko dziś, po południu, na południu. No dobrze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę, wiatr południowy i południowo-zachodni. Dobrze, nie południowo-południowy. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. No a na termometrach dziś, no, się pnie temperatura. Zgodnie z zapowiedzią, że pod koniec tygodnia temperatura będzie ruść. Mamy dziś od 20-21 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centralnej części kraju, a na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, ale także miejscami na ziemi łódzkiej do 26, lokalnie do 27 stopni. No to słońca bez końca życzymy dziś urodzonym w gronie dzisiejszych jubilatów także Anię Gabalarek. From standing to crouching, silently falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond. Nothing behind the star. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. And this is the main title. Briefly shaped. Remain for some time down here below, allowing the doubt to feel upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, stop crawling into the same, over and over and over. Again, smelling the plastic, smelling the spit, and smelling my own breath. This is the last trick I do. The sound can be seen. Written is falling. together now, everybody. Ania Garbarek urodzinowo w muzycznym kalendarzu i będzie ciąg dalszy, rzecz jasna. Najlepszych życzeń urodzinowych również za niespełna godzinę. No, to tak pod te norweskie klimaty była Ania stamtąd właśnie. Aktorka, piosenkarka i kompozytorka przypomina o sobie od czasu do czasu, a my również zaglądamy do kalendarza świąt osobliwych i państwa podpowiedzi, nie tylko te związane tu i teraz z tym, co za oknem. No, ale teraz ponoć dziś Światowy Dzień Gapienia się w ścianę. Kto to wymyśla? Niby dość popularne święto. Ja się gapię na sufit. Liczy się czy nie? Dopytuje się pan Stefcio z Mielca. Coś mi się wydaje, że chyba tak. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Niezmiennie w sprawach pogodowych i drogowych, a te ważne informacje dla państwa i od państwa już za chwilę. Za 22 minuty piąta. Rosalie, what the devil seen? Yes, she had eyes like the moon. Would I build a silver screen before the mist unsoon? She went. Autopromocja. W Gdyni trwa Ladies Jazz Festival 2020, a to nie jedyna dobra wiadomość. Będą mogli państwo wysłuchać koncertu finałowego na antenie Trójki. Prosto ze sceny Teatru Muzycznego Urszula Dudziak oraz Dorota Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim. Transmisja w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja.

urodzinowa. Wszystkiego najlepszego, pani Jola, w drodze do pracy. Liczy się w Lesznie plus 4. W Lufcie, jakie 4, 4 i 3, no jakoś nie wychodzi. Plus 8. Ach, żeby tak, no naprawdę, pani Olu. Jakieś tutaj dwa bąble szuka komarzycy, nasza słuchaczka. No i lecimy do Wrocławia. A no właśnie, czasami to potrafią te komarzyce tak nie wiadomo gdzieś skądś, jak nagle, a tu... Ech. Byle do weekendu, zawoławywuje pan Darek Zimnolubny z Bolesławca i odnosi się do prognozy pogody. To powiadasz pan, że polarno-morskie napływa. To ciepłe? W dodatku. No cudne po prostu. Mi takie lato lipcowe, jak teraz, uwaga, odpowiada. Ni to zimno, ni to gorąco. U mnie już 13. To od pana Darka. No, 13 stopni z samego rana. Jest nieźle. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik, informuje, że spokojne 20 stopni teraz we Wiedniu. No i jeszcze informacja z wysp od pana Piotrka z Harrogate'u w północnej Anglii. 12 stopni. I o dziwo sucho przez cały dzień ma być. I do 20 stopni. A tak poza tym bilety na wrześniowy wjazd do kraju raju kupione już dziś zostały. A więc nie tylko weekend, ale także urlop w planach. To pan Piotrek z Harrogate'u. No i jeszcze w kąciku zagranicznej korespondencji nasz wierny słuchacz, który to koresponduje z za wielkiej wody, informuje, że super się wraca z pracy, z drugiej zmiany, słuchając budzika. Nie ma możliwości przysnąć za kierownicą, a temperatura na zewnątrz przed północą 28 stopni. No to nasz pan zdenerwował, szczególnie zimnoludnych. Z Nowego Jorku pan Robert też na słuchu. U nas za 10 minut piąta. A co w budziku? No takie historie. Z Nowego Jorku, choć tam koncertowali, a z fantastycznej LA. Dorsi, na dzień dobry, na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę z kalendarza świąt nieoczywistych, ale osobliwych. Pamiętamy o wszystkich policjantach, bo dziś właśnie święto policji.

the sun's on the front line, knowing they don't get to run. Let's go down to the underdog.